والله که من عاشق چشمان تو هستم، والله که تو با خبر از این دل زاری، مهمان خیالم شده ای هر شب و هر شب، والله شبیه من دیوانه نداری، حقا که مرادی و مریدت شده امه، حقا که تو خورشید زمینی و زمانی، حاشا که به غیر از تو کسی در دلم افتد، هم سرور و هم بی سر و هم عین و عیانی. هی هات اگر یار بخواهی و نباشم، ای وای به من گر تو مرا یار ندانی، باید به تو زنجیر کنم بند دلم را، جانی و جهانی و چنینی و چنانی. ماه تو ام کنی خاک دره درگهت هستم، ای شاه تر از شاه تر از شاه تر از شاه، ای نور تر از نور تر از نور تر از نور، ای ماه تر از ماه تر از ماه تر از ماه، تو ام کنی خاک دره درگهت هستم، ای شاه تر از شاه تر از شاه تر از شاه. هی هات اگر یار بخواهی و نباشم، ای وای به من گر تو مرا یار ندانی، باید به تو زنجیر کنم بند دلم را، جانی و جهانی و چنینی و چنانی. هی هات اگر یار بخواهی و نباشم، ای وای به من گر تو مرا یار ندانی، باید به تو زنجیر